Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu üzerinize olsun. Dünya ve ahirette Allah Celle Celaluhu cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyuruyor ki, İnne meleken müvekkelün bimen yekul ya erhamer rahimin. Femen kâle hâ felâsen kâle lehul melekü inne erhamer rahimine kad akbele aleyke fesel. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu müjdeli bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ya erhamer rahimin sözünü 3 defa söyleyen kimseye onunla meşgul olmak üzere vazifelenmiş bir melek vardır. İnne meleken bir melek vardır. Müvekkelin vazifelidir bir melek. İmen yekulu ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin diyene cevap vermekle, onunla meşgul olmakla görevli bir melek vardır. Bir melek görevlidir. Femen kâle hâ selâsen. Kim bu sözü 3 defa söylerse, kâle lehül melekü, bu görevli melek, tayin edilmiş melek, bu sözü 3 defa söyleyen mümin kula der ki, inne erhamer rahimin kad akbele aleyke. Erhamer rahimin hiç şüphe yok ki şu anda sana teveccüh buyurdu, sana yöneldi. Fesel, iste bakalım ne isteyeceksen, buyurur. Bu bir müjdeli hadis-i şerif. Biliyorsunuz aziz ve sevgili izleyiciler, çok sevaplı, şerefli, değerli, kıymetli, mübarek günlerde bulunuyoruz. 3 ayların ikincisi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benim ayım diye benimsediğini beyan ettiği Şaban ayının ortasındayız. Berat gecesini idrak ettiniz. Çok duaların makbul olduğu, ibadetlerin değerli olduğu 3 ayların ikincisi. Tabii biz dualarımızın kabul olmasını isteriz. Allah-u Teala Hazretleri bizim isteklerimizi bizlere ihsan etsin diye dileriz. Ama bunu nasıl sağlayacağız? Bu hadis-i şerifte bir elimize bilgi verilmiş, sunulmuş oluyor sevgili Peygamberimiz tarafından. Biliyorsunuz, ya Erhamer Rahim'in sözündeki Erham, merhameti en çok olan demek. Yani ismi takdir sigası. Nasıl Ekber en büyük demekse, Erham de merhameti, rahmeti en çok olan demek. Rahimin de merhamet edenler, acıyanlar demek. Ya Erhamer Rahimin dediği zaman insan ne demiş oluyor? Ey acıyanların, merhamet edenlerin, rahmeleyenlerin en merhametlisi olan Rabbim demiş oluyor. Bu çok önemli bir sözdür. Cenab-ı Mevla'nın rahmetine, merhametine teveccüh etmiş oluyoruz. Ona yönelmiş, ondan boynu bükük, efendim isteme durumunda olmuş oluyoruz. Bu sözü Allah-u Teala Hazretleri hoşnut olur, çok sever ve bunun için bir melek tayin etmiş. Bunu 3 defa söyleyince bir insan, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, o zaman o melek ona der ki, tamam, Erhamer Rahimin olan Rabbin sana şimdi teveccüh buyurdu, yöneldi, sen iste bakalım ne isteyeceksen. Yani ya Allah, ya Erhamer Rahim dedin, hadi bakalım muradını söyle, istediğini iste diye melek ona teşvikkar olarak böyle hitap eder, söyler. Tabi meleğin böyle söylemesi çok güzel bir durum. Onun için bu mübarek günlerde niyazı olan, muradı olan, isteği olan kardeşlerimiz bu müjdeli hadis-i şeriften istifade etsinler. Bu ya Erhamer Rahim'in sözünü 3 defa söyleyip ondan sonra da isteklerini, dileklerini Cenab-ı Mevla'ya arz etsinler. Tabi biliyorsunuz dua eden insanların yapacağı işleri, kendisine dua edebilir. Anne babasının duadan unutmaması lazım. Mümin kardeşi için dua ederse, mümin kardeşine dua ettiği zaman onun duası daha da geçerli ve daha çok faydalı olur. O bakımdan bu kelimeleri hatırınızda tutun. Ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Ve dualıya meşgul olun. Çünkü dua da ibadettir. Hatta ibadetin özüdür, esasıdır. Çok kıymetli bir şeklidir dua. Çünkü Rabbinin insan varlığını, birliğini kabul etmiş olarak onun her şeyi vereceğini, duaları kabul edici olduğunu, dilekleri onun ihsan edeceğini bilerek yönelmiş oluyor. Onun için dua çok değerli bir ibadettir. Aziz ve muhterem izleyiciler, dualarınızı böyle ya Erhamer Rahimin diyerek sıralayın. Tabi salatü selam da getirirseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, o zaman başında salatü selam, sonunda salatü selam getirilen dualar reddolunmaz. Bir de burada metnini okumadık ama daha başka bir yerde geçen bir hadis-i şerifi de bu münasebetle size nakletmek istiyorum. Bu üç defa ya Erhamer Rahim deniliyor da niye bir defa denmeyip üç defa deniliyor diye. Hadis-i şeriflerde böyle üç defa söylemek tavsiye edilmiş, teşvik edilmiş. Tabii bir defa söyleyince isteği bakalım candan mı, kararlı mı isteyen, yoksa şöyle bir dudağının ucuyla hemen mi isteği verdi, gelip geçici mi arzusu, yoksa ısrarlı mı diye bir defa söylüyor, bir defa daha söylüyor, bir defa daha söyleyince çok istekli, çok ısrarlı olduğunun göstergesi oluyor böyle üç defa söylemek. Bu üç defa söylemekle ilgili bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Bunu tabii çok memnun olacak dinleyenler. Bu İranlıların çok meşhur büyük bir hakim, feylesof, şairi var. Şeyh Sadi Şirazi diye çok büyük bir zat. Çok sanatı yüksek, çok değerli bir kimse. O da Gülistan'ına da almış. Yani kullar müjdelensinler okudukları zaman memnun olsunlar diye. Başka tabii hadis kaynaklarında da var. Diyor ki Peygamber Efendimiz o hadisi şerifinde, Gülistan'a da yazılmış olan bu hadisi şerifte, bir kul günahkar, kusurlu, hatalı, pür hata bir kul elini Cenab-ı Mevla'ya açar ve gönlünü yönünü döndürür ve der ki ya Rabbi, Allah-u Teala Hazretleri onun ya Rabbi demesine nazar buyurmaz diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü günahlı, çünkü suçlu, çünkü hatalı şeyleri çok. Sonra kul gene devam eder. Ya Rabbi, yani ey benim Rabbim, tekrar ya Rabbi der. Cenab-ı Hak gene nazar buyurmaz. Çünkü kabahatleri, kusurları çok. Ama ya Rabbi diye tekrar söyleyince diyor Peygamber Efendimiz, yani üç defa, bu üç defanın önemini burada da görüyoruz. Efendim üç defa söylenmesi emrini buradan da alıyoruz. Efendim o zaman Allah-u Teala Hazretleri meleklerine der ki ey meleklerim şahit olun, ben bu kulumu affı mağfiret eyledim. Hatta bir cümle var orada, teşabih hadis-i şerifin müteşabih kelimelerinden bir cümle var. Ey meleklerim, ben bu kulumdan utandım diyor. Ben bu kulumdan utandım. Kad istihyaytu min abdi ve leyse lehu rabbun gayri. Onun benden başka Rabb'ı Mevlası olmadığını bildiği halde ve bana ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye yöneldiği halde ona icabet etmemekten ben utandım ve onu mağfiret ettim diyor. Şeyh Sadi burada cümleyi yapıştırmış, diyor ki şu Mevla'nın keremine, lütfuna bakın ki günahı kul istiyor, işliyor, yapıyor ama Allah affetmemeye utanıyor. Yani ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi deyince efendim asıl utanması gereken tabii kul. Çünkü hatalı, çünkü günahkar, çünkü suçu, kabahati çok. Ama öyle ısrarla isteyip de vermemek benim şanıma yakışmaz diye Cenab-ı Hak, kulumdan utandım, o benim benden başka Mevlası olmadığını bildiği, bana yöneldiği halde ben ona cevap vermezsem olmayacak. Ben ona affu mağfiret ettim, şahit olun, onu bağışlıyorum der diyor. Demek ki ya Rabbi'yi, ya Erhamer Rahimini böyle tekrar tekrar yapmak lazım ve ısrar etmek lazım. Duada ısrarı seviyor Allah-u Teala Hazretleri. Acaba ayıp olmaz mı? Acaba edepsizlik olur mu? Yani çok ısrar edersek hani bu kadar da ısrar ayıp olmaz mı? Hayır. Allah-u Teala Hazretleri dua edilmesini, ısrar edilmesini seviyor. Onun için şu mübarek günlerde, artık Ramazan'a da iki hafta kaldı, o mübarek 11 ayın sultanı, efendim pür nur, pür feyiz, güzel Ramazan da geliyor. Dua etmeye efendim daha bir hız verelim, gayret edelim. Ya Erhamer Rahimini çok söyleyelim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Efendim kendimiz için, anne babamız için, çoluk çocuğumuz için, Müslüman kardeşlerimiz için, ümmeti Muhammed'in hali, pür melali efendim düzelsin diye, dertlerine çareler gelsin diye. Efendim her yerde böyle çeşit çeşit artık iletişim araçları da geliştiği için acılı şeyler duyuyoruz. Efendim her yerdeki Müslüman kardeşlerimizin duaya ihtiyacı var. Kimisi İslam'ın güzelliğini unutmuş, Müslüman annenin babanın çocuğu gafil, cahil ömür geçiriyor, o bir fena durum. Kimisi efendim iyi durumda, namazlı niyazlı fakat düşman tepesine binmiş, eziyor, zulmediyor, o da bir başka fena durum. İşte kimisi efendim yoksulluktan ıstırap çekiyor, efendim öteki ülkeler çalışmışlar, gelişmişler, efendim halkına hizmet eden yöneticiler, belediyeciler, memurlar, efendim zenginler, efendim kimse artık efendim halkla ilgili işleri yapanlar, güzel çalışmalar yapmış. Bakıyorsunuz her taraf çok güzel. Biz şimdi 2-3 gündür yollardan geliyoruz. Bakıyorum. Çok güzel hizmetler edildiğini görüyorum Avustralya'da. Efendim bir şehirden geçiyoruz. Burası parklar şehri diye tanınır diyorlar. Her taraf park, bahçe, her taraf güzel çimen, çayır, çiçek. Efendim sokaklar bizim caddelerimiz kadar geniş. Sokakların kenarında yeşil çimen şeritler var. Biçilmiş gayet güzel. Bisikletler geçsin diye yerler var. Yayalar geçsin diye yerler var. Ağaçlar dikilmiş. İmreniyor insan. Yani güzel hizmet etmişler. Birbirlerine, kendilerine, çoluk çocuklarına diyelim, nesillerine, milletlerine hizmet etmişler. Bizim yollarımız çamurlu, yapılmamış, efendim evlerimizde, köylerimizde sular yok, hizmetler aksak, halk mazlum, mağdur. Çok dua etmek gerekiyor. İşte duanın anahtarı, işte mübarek aylar, mübarek geceler, mübarek zamanlar. İşte alemlerin Rabbi Erhamur Rahim'in Mevlamız duaları kabul edecek. Hatta hatamıza, suçumuza, günahımıza bakmayacak. Ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretleri yani bize insaf versin. Müslüman kardeşlerimiz için dua da mı edemeyiz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Para harcamıyoruz, koşuşturmuyoruz, fiilen hizmet ortaya koymuyoruz diye artık. Yani başka bütün yollar da kapanmış mı oluyor? Hiç olmazsa dua da edemez miyiz? Ben fakirim, ben acizim, ben ihtiyarım, ben gidemiyorum, Bosna'ya yardım edemiyorum, efendim Kafkasya'ya yardım edemiyorum, Orta Asya'ya yardım edemiyorum, Keşmir'e yardım edemiyorum, Endonezya'ya yardım, Afrika'ya, Somali'ye yardım edemiyorum. Dua da mı edemeyiz? İşte bak Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul ediyor. Sonra insan bir şeyi böyle dua edip isterken kabul olduğunu anlayamıyor ama aradan bir zaman geçiyor. Bir de bakıyorsunuz o dua ettiğiniz şeyi Allah yapmaya size fırsat da vermiş. Allah Allah şaşırıyorsunuz. Ha ben bunun duasını yapmıştım ama bak kabul olmuş. Allah nasip etti. Aradan biraz zaman geçti. Tabii Allah-u Teala Hazretleri bazen anında verir, bazen belli bir zaman sonra verir. Hikmetinden sual olunmaz. Efendim şeyi bilinmez, sebebi bilinmez. Efendim niçin geciktirdiğinin muhakkak sebepleri, hikmetleri vardır. Onun için ben dua ediyorum da henüz daha duamın sonucunu görmedim diye de düşünmemek lazım. O da yanlış, o da ayıp, o da suç, o da eğri bir düşünce. Ne yapmalıyız? Duaya devam etmeliyiz. Evet, birinci hadis-i şerif. Duanın anahtarı bir güzel, faydalı hadis-i şerif oldu. İnşallah ya Erhamer Rahimindi duaları unutmazsınız. Biz de duadan unutmayın. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Avustralya'dayım. Burada güzel çalışmalar yapıyoruz. Melbourne şehrine gitmiştik. Orada 10 gün kadar güzel konuşmalar, çalışmalar oldu. Çok faydalı oldu. Biz şahsen memnun olduk. Oradakiler memnun oldular. İnşallah güzel gelişmeler olur. Efendim bu arada da çok sevdiğimiz, aziz ve değerli, muhterem ve kıymetli bir alim olan Asım Köksal Hoca Efendi'nin vefatı haberi geldi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Kendisiyle çok yakınlıklarımız vardı. Tabii bizden daha büyük nesilden, önceki nesilden tecrübeli bir alim. Diyanet İşleri Teşkilatı'nda çok güzel hizmetler yapmıştı. Dairelerde Diyanet'in teşkilatında yüksek mevkilerinde bulunmuştu. Çok güzel eserler verdi. Dünya çapında namı duyuldu. Nam şöhret peşinde değil ama Allah duyurdu. Merhum Ziya-ül Hak kendisini Pakistan'a çağırdı ve orada alnından öperek, tebrik ederek yazdığı kitaplar için, özellikle İslam tarihi kitabı için ödül verdi kendisine. Biz de Ankara'da ikamet ettiğimiz zamanlar, İlahiyat Fakültesi'nde vazifeli olduğumuz zamanlar Kalaba'da otururduk. Onlar da bir iki durak yukarıda Keçiören'in bir semtinde otururlardı. Manzaralı güzel bir yamaçta evleri vardı. Biz kandil oldu mu kalkar onlara giderdik. Onların camisinde o da çıkar konuşma yapardı veyahut evine giderdik. Evinde yazdığı İslam tarihi kitabından bize güzel tespit ettiği şeyleri, kendi ağzıyla tespit ettiği bilgileri anlatırdı. Çok memnun olurduk. Allah da rahmet eylesin. Makamını âlâ eylesin. Kabri cennet bahçesi olsun. Efendim bu konuda, bu bakımdan açtığımız sayfada da bir hadis-i şerif var. Onu okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İnne lilmevti feza'an fe izâ belege ahadekum mevtu ahihi fel yekul inna lillah ve inna ileyhi raci'un. Allahümme elhikhu bis salihin ve hlufhu ala zürriyetihi fil gadirin ve gfir lena ve lehu yevmeddin. Allahümme la tahrimna ecrahu ve la teftinna ba'deh. Bu duayı biz de şu anda, yani o aziz ve değerli büyüğümüzün vefatı dolayısıyla yapıyoruz. Ama manası da hadis-i şerifin içinde bu duayı Peygamber Efendimiz bize tavsiye buyuruyor, öğretmiş oluyor. Onu da hadis-i şerif olarak size okumak ve manasını vermek istiyorum. Ezberlemenizi, defterinize kaydetmenizi dilerim. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne lil mevti feza'an. Ölümün bir soğukluğu, korkusu vardır. Ölüm soğuk, korkutucu bir olaydır. Fe izâ belâga ehadekum mevtu ahihi. Sizden birinize, Müslüman kardeşinden bir kardeşinin vefatı haberi ulaştığı zaman şu sözleri söylesin diye tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Fel yekul, şöyle söylesin. Efendim neymiş söylememiz gereken sözler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Duanın ilk cümlesi bu. Biz Allah'ın kullarıyız ve muhakkak ki biz ona döneceğiz. Bu dünya hayatı fani idi. İşte geldi, geçti. Geçiyor, bazıları gözümüzün önünde ahirete göçüyorlar. Biz de göçeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle. Dünya fani, kullar fani. Burada bir müddet imtihan olup gidecek insanlar. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimizin yazısı böyle. Ve hepimiz ona varacağız huzuruna. Ne mutlu huzuruna sevdiği kul olarak varanlara. Ne yazık Cenab-ı Hakk'ın huzuruna asi, mücrim, kafir, müşrik, sevmediği kul olarak varanlara. Herkes gidecek, ister istemez gidecek. Böyle diyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Buna istirca derler. Yani bu sözü söylemek çok sevaptır. Allah büyük mükafat verir diye başka hadis-i şerifler var. Allahümme elhikhu bissalihin. Duanın ikinci cümlesi bu. Ya Rabbi, bu vefat eden kardeşimi sevdiğin salihler, salih kullar zümresine ilhak eyle. Onların arasına kat, onlardan eyle. İkinci cümle bu. Allahümme elhikhu bissalihin. Salih ne demek? İyi demek. Salah sahibi demek. İşi iyi olarak yapan, hali iyi olan, ahlakı güzel olan demek. Yani peygamberler bazen bu kelimeyle vasfediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Salih bir kul idi filan diye geçiyor. Önemli bir şey bu vasıf. Ya Rabbi onu salihlerin arasına, iyi kullarının arasına kat, ilhak eyle. Vahluhu ala zürriyetihi fil gadirin. Ve onu çoluk çocuğu, geride kalan çoluk çocuğu ve zürriyeti üzerine hayırlı bakıcılar, kayırıcılar, onların işleriyle meşgul olan insanlar ihsan eyle. Yani vefat eden öldükten sonra geriye kalanları sahipsiz kalmasınlar. Onları efendim çekip çevirecek, gözetecek, işlerini görecek yardımcılar ihsan eyle diye bir güzel dua. Bu da efendim üçüncü cümlesi duanın. Vagfir lena ve lehu. Ya Rabbi bizleri de mağfiret eyle. Bu vefat etmiş olan kardeşimizi de affu mağfiret eyle. Bu da dördüncü cümlesi. Vagfir lena ve lehu. Yevmeddin, mükafatların, cezaların, kulların amellerinin karşılıklarının verildiği, yevmeddin denilen, yani mükafat ve cezanın verildiği, karşılığın verildiği günde onları bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Sonuncu cümlesi de Allahümme la tahrimna ecrahu. Ya Rabbi onun ecrinden bizi mahrum etme. Tabi onun ecri ne demek? Müminin vefat eden bir kulla, kardeşe karşı görevleri vardır. Cenazesini kaldırır, geride kalanlarına bakar, yardımcı olur, göz kulak olur, gözetir, hayırla yad eder, ruhunu şad edecek efendim hatimler indirir, dualar gönderir, kurbanlar keser, hayır hasenat yapar. İşte yani böyle onun ecrinden bizi mahrum etme. Yani ona dua ettiğimizden, onun hizmetlerini gördüğümüzden dolayı ecrimizi, sevabımızı bol bol ver. Ve la teftinna ba'dehu, ondan sonra da bizi fitnelere uğratma, yani belalara, musibetlere uğratma. Artık o vefat etti gitti, bizi arkada salih, sulhu salah içinde, huzur refah içinde yaşamaya muvaffak eyle, efendim belalara düşer eyleme demiş oluyor. Biz de böyle Asım Köksal Hoca Efendi için böyle uzaktan hadis-i şerifte okuyarak bu duaları aynen onun içinde düşünüp yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri salihler zümresine katsın, geride kalan yakınlarına ecri cezil, sevabı kesir, ihsan eylesin. Sıhhat afiyetle, uzun ömürle muamel olmayı nasip eylesin. Onlara evlatları, ona hayrul halef olsunlar. Onun gibi efendim onun namını yaşatacak, güzel işler yaparak, ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yaparak şey yapsınlar, yaşasınlar. Çocuklarını da tanırdık tabii çok iyi. Damadı da bizim fakülteden mezun talebemizdir. Onu da çok severdik. Allah onlara sabr-ı cemil, ecr-i cezil, sevabı kesir ihsan eylesin. Uzun ömür ihsan eylesin diye onlara da dua ediyoruz. Acılarına iştirak ediyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Çünkü işte böyle hayatın kuralı bu. İşin sonu bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki inne melekel mevte leyenzuru fi vücuhul ibadi külle yevmin sev'ine nazraten fe izâ dahikel abdüllezî bu ise ileyhi yekul ya acebâhu bu istu ileyhi le akbida ruhahu ve hüve yadhak. Enes radıyallahu anh'tendir bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu rivayete göre melekül mevt, yani Azrail aleyhisselam, ölümle vazifeli insanların ruhunu almakla Allah'ın görevlendirdiği melek, leyenzuru fi vücuhil ibad, kulların yüzlerine muhakkak diye kesin olarak efendim bakar, külle yevmin her gün sev'ine nazraten, 70 bakışla bakar, 70 defa bakar, yani kulların yüzlerine böyle 70 defa bakıyor. Düşünün, efendim rakamı kesret ifade etmek için söylemiş olabilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani Araplar böyle çok demek gerektiği zaman sebin kelimesini kullanırlardı. Efendim 70 defa bakar, yani çok fazla bakar demek. Yani illa 70 olacak, 69'dan sonraki 70, 71'den önceki 70 manasına gelmeyebilir. Öyle de olsa yani 70 defa bakmak, demek ki Azrail aleyhisselam, melekül mevt bize bakıp duruyor, görüp duruyor. Zaten melekler hep görüyorlar. Zaten alemlerin Rabbi her şeyi görmekte. Yani biz nasıl günah işliyoruz, nasıl gafil duruyoruz, nasıl cahillik yapıyoruz, hayret edilecek bir şey. Melekül mevt de bir gün gelip de ruhumuzu kabzedecek olan melekül mevt de günde 70 defa bakıyor. Ve bir kul ona artık bunun vadesi yetti, bunun canını al diye, Allah'ın görevi yapsın diye gönderdiği bir kulun bir şeyden haberi yok, güldüğünü görünce o melekül mevt der ki ya acaba, Allah Allah, ne kadar şaşırılacak, ama tuhaf, ama acayip şey. Bu istu ileyhi le akbıda ruhahı, ben onun ruhunu kabzedeyim diye gönderildim. Şu adama bak, hala gülüp duruyor bir şeyden habersiz. Biraz sonra canını alacağım diye şaşırır melekül mevt diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Tabi biliyorsunuz tasavvufta ölümü unutmamak, ölümü ayyad etmek, ölümü aklından çıkarmamak efendim vazifesini anlamışlardır bu tasavvuf büyüklerimiz. Peygamber Efendimizin tavsiyesi odur. Eksiru zikre mevti, eksiru zikre hazimil lezzat. Hadis-i şerifleri çok bu konuda. Onu vazife olarak vazifelere arasına katmışlardır Peygamber Efendimiz'e emretti diye. Zikre oturdukları zaman şöyle nasıl öleceğini, Azrail Aleyhisselam'ın nasıl yanına geleceğini, nasıl göğsüne çökeceğini, nasıl ruhunu kabzedeceğini, nasıl kan ter içinde kalacağını, nasıl o sırada imdad-ı ilahi erişip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip de mümini kamil olarak can vereceğini temenni yoluyla böyle düşünüp zikri öyle yapar dervişler. Bu öyle Peygamber Efendimizin tavsiyesi olduğundan, Allah-u Teala Hazretlerinin sevap verdiği mühim bir iş olduğundan ve faydalı bir iş olduğundan, insanları gafletten kurtardığından, haramdan, günahtan geri tuttuğundan çok önemli bir vazife. Bunu insanların hatırından çıkartmaması lazım. Biz bu dünyaya geldik, İşte geldik, işte gidiyoruz. Yunus Emre'nin ilahilerini hatırlayın. Biz buradan gider olduk, kalanlara selam olsun. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun diye. Sonra o kabirlerin halini anlatan ilahiler ne kadar güzeldir. Onları hiç unutmamak lazım. Bu ölüm birden geliverir. Bu dünya insanı aldatır, aldatır, fani dünya. Oyalar, oyalar. Birden boşayıverir, bırakıverir. Vefasızdır çünkü. Fani dünya vefasızlıkla tanınmıştır. Bu fani dünyaya dalanlar sonra bir gün bu dalmalarının acı acı cezasını çekerler. Onun için Müslüman ölümü unutmayacak. E ne olacak hocam, yani öyle sen de şimdi yani öyle mi düşünelim de bu böyle gözümüz mü yaşlansın, dünyamız mı kararsın? Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Yani senin hoşuna gitse de gitmese de insan ölümü düşündü mü? Ölümü düşünmek insanı hizaya getiriyor, güzel işler yapmaya yöneltiyor. En iyi islah vasıtalardan birisi ölümü düşünmek. Sadece düşünmek değil, düşündükten sonra da murat nedir? Ölüme hazırlıklı olmaktır. Yani hemen Azrail Aleyhisselam gelse, ver bakalım emaneti dese, peki buyur al diyebilecek kadar ölüme hazır olmak lazım. Çünkü halkı bustan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm dediği gibi Yunus'un öyle tarif ediyor. Yani köyde yaşayanlar bu şeyi bilirler, anlamını bilirler. Ne kadar tatlı benzetmelerle ne kadar güzel anlatıyor. Bostan dediğimiz bahçelerde işte kavun, karpuz ekilir filan. Sonra mevsimi geldiği zaman sahibi gelir tarlaya, bahçeye gider. Hangi karpuz, hangi kavun olmuş şöyle uzaktan bakar. Hangisinin efendim böyle sapının kenarında incecik bir yeşil kısmı vardır. Orası kuruduğu zaman olgunlaştığı belli olur. Ona bakar, tık tık vurur. Efendim şöyle eliyle tartar, sapından koparır. Azrail Aleyhisselam nasıl anlatıyor Yunus Emre? Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm. Dilediğini üzmek tabi bugünkü manasıyla değil, Yunus'ta koptu demek. Bizim anladığımız manaya hani müteessir oldu manasına gelmez. İp üzüldü, ip koptu. Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm ne demek? Ölüm halkı bostan tarlası gibi gezer, içinden bir tanesini seçer. Kimi? Allah'ın emrettiğini, vadesi geleni alır, götürür, koparır, götürür. Bostancının, tarla sahibinin kavunu, karpuzu olmuş artık bu diye kopardığı gibi alır, götürür, götürüverir. Ama yaşa da bakmaz, gelinlik kızı alır, efendim güvey olacak yiğidi alır, askere giden şehit olur, cenazesi gelir, efendim dede durur, torunlar ölür, efendim Allah'ın işi bilinmez, akıl sır ermez. Onun için ölüme hazırlanmak lazım. Ölüme hazırlanmayan ne olur? Gafil gider, hazırlıksız gider. Ahirette çok pişman olur, perişan olur ama bir işe yaramaz. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, göçenlerin göçmesinden ibret alıp Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönelim. Hak din, en güzel din olan İslam'a sımsıkı sarılalım. Tertemiz İslam inancına sımsıkı sarılalım ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya fırsatı ganimet bilelim. Hayatımız elimizde bir fırsattır. İş işten geçmeden, ölüm meleği gelip ver emaneti demeden yapabildiğimiz kadar hayrat-ı hasenat yapalım. Günahlardan uzak duralım. Bu günahlara dalanlar, bu zulümleri yapanlar da utansınlar, korksunlar, titresinler ki bir gün ölüm onların da gelecek, boynunu vuracak, koparacak. Efendim Allah kötüleri de ıslah eylesin, iyilere de güzel işler yapmayı nasip eylesin. Hepinize tabii Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda güzel güzel ömür sürüp, ibadet edip, hayırlı işler yapıp, faydalı olup, arkada hayırlı evlatlar, hayırlı eserler bırakıp, hayırlı hasenat müesseseleri bırakıp, Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı temenni ederim, dilerim. Ömrünüz uzun olsun, akıbetiniz hayır olsun, dünya ve ahiretiniz mamur olsun. Cenab-ı Hak cümlenizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.